الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو یہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جو سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت اور اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے تنبیہ فرمائی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت اسے پیش نظر رکھے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں اللہ کے احکامات کو تم بھول جاؤ اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ, یا اولاد کی محبت میں پوری طرح اولاد ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو فراموش کر دو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا, یعنی مال کی محبت میں پڑ کر اللہ کو بھول جائے یا اولاد کی چاہت میں پڑھ کر اللہ کی یاد اس کے دل میں باقی نہ رہے, فرمایا وہ بہت بڑے خسارے اور ٹوٹے اور نقصان میں ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہم نے عطا کی ہے, اگر تم نے اسے غفلت میں گنوا دیا تو آخرت میں تمہیں حسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اگر آدمی صحیح طرح وصول کر لے تو بڑا کامیاب انسان بن سکتا ہے, اور اس زندگی کو اگر ضائع کر دے, غفلتوں میں گنوا دے, لذتوں میں گنوا دے, تو اس سے بڑے خسارے میں کوئی نہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اعمال خراب ہوں تو نام اعمال اور زیادہ سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا جائے اے عمر لمبی فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں کام کر کے جائے یہ ہے آدمی عقل مند فرمایا بڑا بیوقوف احمق ناقص آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لے جو جی میں آئے وہ کرے جو جی میں آئے وہ کرے خدا کو بھول جائے رسول کو بھول جائے اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ بس جنت تو میری پکی ہے کرتا کراتا کچھ نہیں فرمایا بڑا بیوقوف آدمی اس سے بڑا احمق اور کوئی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے اس کو وصول کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا فرض ہے اگر ہم نے اس کو وصول نہیں کیا اور غفلت میں گنوا دیا تو آج چاہے ہم اپنے کو کتنا ہی عقل مند سمجھیں لیکن قیامت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بڑی بیوقوفی کر کے آئے ایک ایک لمحے کی کیا قدر و قیمت ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو اتنی نیکیاں ملیں گی کہ پورا نیکیوں کا پلہ قیامت میں اسی سے بھر جائے الحمدللہ اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض سبحان اللہ الحمدللہ دونوں کہہ لو تو اتنی نیکیاں ملیں گی کہ زمین آسمان کے درمیان میں جو خلا نظر آ رہا ہے یہ سب بھر جائے اب بتائیے کتنی دیر لگی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے اب آدمی اپنے اوقات کو فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے کہیں بیٹھ گئے گپ چپ ہو رہی ہے ایران توران کی باتیں چل رہی ہیں الیکشن قریب آ جائے تو ساری ہار جیت یہی ہو رہی ہے اور اندازہ لگائیے نتیجہ کچھ نہیں نہ نفع نہ نقصان ہاں وقت کا ضیاع ضرور ہے ابھی کھیل کود ہونے لگ جائے پوری کی پوری قوم اسی میں مبتلا کیا بڑے کیا چھوٹے کیا مرد کیا عورت کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے گھنٹوں گھنٹوں لگے پڑے ہیں اور نقصان تو ہے لیکن نفع کا کوئی سودا نہیں تو ہم اپنے قیمتی لمحات کو معمولی لذتوں میں گواں دیتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں رہو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ کرو، جس سے منع کر دیا اس سے بچ جاؤ. یہی انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے. مولانا روم نے فرمایا، آدمی از بہر طاعت و بندگی، آدمی از بہر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی. آدمی تو اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بے عبادت زندگی قیامت میں شرمندگی کا سبب بنے گی. پھر اس آدمی نے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، جیسے جانور پیدا ہو گئے، کھا پی لیا، لیٹ بیٹھ لیے اور مر مرا گئے، ختم. ایسے ہی وہ انسان ہے جو بندگی کے تقاضوں سے غافل ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. ایسے ہی کفار و منافقین کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ انہیں بندگی کے تقاضوں کا علم نہیں، لہو و لعب میں گرفتار ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہر سطح پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اپنے کو اللہ کا اور اس کے رسول کا پابند سمجھے. ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ کھاؤ کماؤ مت، چلے جاؤ جنگلوں میں، پہاڑوں میں سنیاسی بن جاؤ، ایسا کچھ نہیں. شادیاں مت کرو، ایسا بھی نہیں. بہت سے مذہب ہیں دنیا میں جن کے ہاں عبادت ہی ہے کہ آدمی دنیا کی سب لذتوں کو ترک کر دے، اسی کا نام عبادت. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہوگا کہ بدھسٹوں کے ہاں مذہبی اعتبار سے ان کے مذہبی لوگوں کے لیے کھانا کمانا منع ہے، کھا کما نہیں سکتے. دوسرے لوگ ان کو بھیک دیں گے، اسی سے ان کا کام چلتا ہے، نہ شادی بیاہ نہ کھانا کمانا. ایک بدھسٹ ملک میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں دیکھا، ہم لوگ جب فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ کچھ بھکشو ایک ٹم ٹم گاڑی لیے ہوئے اور اس پر ایک بڑا سا پتیلا رکھا ہوا اور ٹم ٹم بجاتے ہوئے جا رہے ہیں ننگے پیر. کچھ بڑے ہیں، کچھ بچے، اور جس گلی سے گزر رہے ہیں وہاں جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر والے پلیٹ میں کھانا لے کر کے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں اور اس پتیلی میں ڈال لے. یہ منظر دیکھ کر میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بدھسٹ لوگ ہیں اور ان کے مذہب میں تجارت کرنا کمانا سب منع ہے، یہ سب جگہ سے کھانا اکٹھا کریں گے اور 12 بجے دن تک یہ کھا سکتے ہیں، بس 12 بجے کے بعد اگلے دن صبح تک کچھ نہیں کھائیں گے. یہ جو کھانا بچے گا اگلے دن کے لیے رکھ دیں گے، نہیں بچے گا پھر اگلے دن نکل آئیں گے. ایسے ہی ان کی زندگی. اللہ تعالی کا فضل و کرم اور انعام کہ اس نے ہمیں ایسا ذلت ناک مذہب نہیں دیا ہے. ہمارے مذہب میں مانگنا بہت بری چیز ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بھکاری بنے گا, قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, بدترین انداز میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے, یعنی دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے کے مقابلے میں. بہت مجبوری میں مانگنے کی اجازت. ہمارا دین یہ کہتا ہے خوب کماؤ, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہم نے جو کمانے کے ضابطے اور قواعد طے کر دیے ہیں اس کے مطابق کماؤ, سچائی کے ساتھ کماؤ, امانت داری کے ساتھ کماؤ, دھوکہ دڑی سے پرہیز کرو, جھوٹ مت بولو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, حلال ذریعے سے کماؤ, سود خوری مت کرو, جوا اور سٹا سے پرہیز کرو, کسی کا حق مت مارو, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, بڑے سے بڑے تاجر بن جاؤ. شریعت منع نہیں کرتی. بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تجارتیں فرمائی, اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا کی. تو شریعت مال کمانے سے منع نہیں کرتی, لیکن مال اس طرح کماؤ کہ کماتے کماتے اللہ کو بھول جاؤ, یہ ہے بات غلط, یہ منظور نہیں. یہ ہے دنیا داری, یہ ہے قابل مذمت چیز, یہ شریعت میں پسند نہیں ہے. تو شریعت میں کمانے سے منع نہیں کیا گیا, ہاں من چاہے طریقے پر کمانے سے منع کیا ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا الا ان التجار هم الفجار, تاجر ہی فاجر ہیں, یہ اعلان کر دیا. اوہو, صحابہ میں تو کھلبلی مچ گئی. بازار میں جو لوگ بیٹھے تھے دکانوں پر سب اٹھ اٹھ کے آ گئے, عرض کیا کہ حضرت ہماری شریعت ہی نے تو ہمیں تجارت کی اجازت دی ہے اور آپ یوں فرما رہے ہیں کہ تجار ہی فجار ہیں. فرمایا ہاں, اس لیے کہ تم جھوٹ بول کر کے جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتے ہو, اپنے مال کی خامخواہ تعریف کرتے ہو, ناپ تول میں کمی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی تاجر الا من بر و صدقہ, نیکی کے ساتھ تجارت کریں, سچائی کے ساتھ تجارت کریں, امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرے, وہ اس میں داخل نہیں. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے بشارت سنائی کہ جو تاجر سچا ہے امانت دار ہے, قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. تو ہماری شریعت مال کمانے سے منع نہیں کرتی, لیکن مال اس طرح کماؤ جس طرح کمانے کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو نظر انداز مت کرو تو اللہ تعالی برکت عطا کرے, بے حساب برکت ہوگی. تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے, آپ اگر امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کریں گے, جو ایک مرتبہ آپ کی دکان سے مال لے جائے گا دوبارہ پھر لوٹ کے آئے گا, دوسروں سے کہے گا کہ بھئی وہاں سے لیا کرو کیونکہ وہاں چیز صحیح ملتی ہے. اور اگر آپ نے دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول کر کے مال مر دیا، تو بیچارہ ایک مرتبہ تو سر جھکا کے لے جائے گا، لیکن پھر کان پکڑ لے گا، دوسروں کو بھی منع کرے گا کہ نہیں یہاں مت آ، بتاؤ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، موٹر پارٹس کی دکان تھی، ہمارے ملنے والے ان کی دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی، سات آٹھ آدمی مال دینے پر، اور وہ مال پوری طرح دے نہیں پا رہے، اور اسی طرح کی اور دکانیں وہاں آس پاس ہیں لیکن وہاں لوگ خالی بیٹھے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے مفت میں بٹ رہا ہوں. تو دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو پوری منڈی ہے، یہاں آپ ہی کی دکان پہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ دکان پورے شہر میں مشہور ہے کہ یہاں جو سامان جو کہہ کر دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. اوریجنل کہہ کے دیا جائے تو اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ کہہ کے دیا جائے تو ڈپلیکیٹ ہے، اور قیمت بھی مناسب ہے. اب سارا شہر وہاں عمدہ پڑا ہے، کیوں؟ امانت و دیانت ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور تجارت کا یہ اصول ہے کہ آپ جتنا بھی مال سپلائی کریں، چاہے کم نفے پر آپ بیچ دیں، ٹرن اوور جتنا ہوتا رہے گا تجارت اتنی چلے گی. اور اگر آپ اس امید میں رہیں کہ بس کوئی اچھا سا گاہک ملے اور اس کے سر لگا دیا جائے اور اکٹھا نفع وصول کر لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب تاجر نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، اگر ہم تاجر ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے غافل نہ رہیں، اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو بھی اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ رہیں. اولاد کے معاملے میں اللہ کی یاد سے غفلت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی غفلت یہ ہوگی کہ آپ اولاد کو سب کچھ سکھلا دیں مگر قرآن اور دین نہ سکھلائیں، یہ سب سے بڑی اولاد کی نعمت کی بے حرمتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وہ تو بیچارہ بچہ ہے، اس کو شعور نہیں ہے. یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی بقدر ضرورت دین سے محروم نہ رہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلایا، قرآن بقدر ضرورت نہیں پڑھایا، دین کے فرائض نہیں سکھلائے، پاکی ناپاکی کے احکامات نہیں بتلائے، نماز کا طریقہ نہیں سکھلایا، تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل یہ مسجدیں آباد نہیں رہ پائیں. آج ہم جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیندار بنانے کی فکر کی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنائیں گے اور دینی تربیت ان کی نہیں کریں گے اور اللہ کا جو حکم ہے اس سے ہم غفلت برتیں گے، تو نسلوں میں دین باقی رہے اس کی کوئی ضمانت نہیں. اس لیے ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، چاہے وہ اسکول میں پڑھتا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، وہ بقدر ضرورت دین کے علم سے محروم نہ رہے. قریبی مدرسے میں آپ بھیجئے، ضرورت ہو تو مکتب قائم کیجئے، مسجد میں مکتب چلتا ہو وہاں بھیجئے، یا اور کوئی صورت ہو بچیوں کو پڑھانے کا انتظام کیجئے. یہ ہماری ایمانی اور منصبی ذمہ داری ہے. کیوں بھئی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. اور اس آیت کا جو پیغام ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے, ہم کچھ بھی ہوں سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں, پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ہم داخل ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اور انسان بھی وہ جن کو امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے, ہم اس کے پابند ہیں. ہماری زبان بھی اللہ کی یاد میں تر بتر رہے, دل و دماغ میں بھی اللہ کی یاد بسی رہے, اور کوئی چیز اللہ سے ہمیں غافل نہ کر سکے, یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پڑھے گا